ิตย์ที่แล้วก็ได้มีโอกาสไปประเทศญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะไม่มากอะไรสิ่งหนึ่งที่สังเกตหรือว่าเห็นได้ชัดมากขึ้นก็คือว่าคนญี่ปุ่นนี่เขามีความอดทนรู้จักรอคอยได้ค่อนข้างมากวันหนึ่งก็ไปร้านหนังสือก็ซื้อหนังสือมาได้ประมาณเขาคิดราคาประมาณ 3,000 กว่า 3,957 เยนอะไรทำนองนั้นนะอาตมาก็แทนที่จะจ่ายแบงค์ 5,000 ให้เขาก็ควักแบงค์พันสามใบแล้วก็เหรียญอีกกำหนึ่งเรียกว่าเป็นกำเลยนะเพราะว่ามันเยอะแล้วก็ไม่ได้นับให้เขาด้วยเพราะว่าไม่ได้ใส่แว่นแล้วก็ไม่รู้ว่าเหรียญเท่านี้มันเท่าไหร่ก็ให้พนักงานก็นับเขาก็นับอย่างใจเย็นมากทั้งที่ร้านก็ร้านใหญ่เป็นร้านคิโนคุนิยะในเมืองโอซาก้าคือก็ต้องเจอลูกค้าตลอดทั้งวันเขาก็นับนะทีละ50ทีละ5มันมีทุกชนิดเหรียญนะทั้ง500ทั้ง100ทั้ง50ทั้ง10ทั้งเหรียญ1เหรียญสตังค์เนี่ยแถมบางทีมีเหรียญบาทเหรียญยูโรผสมเข้าไปด้วยเขาก็สายแยกให้เรานะแล้วเขาก็นับไปโดยที่ไม่เร่งรีบอะไรก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าเหรียญมันเยอะก็สังเกตว่าเขาก็ไม่ได้รีบร้อนหรือไม่ได้หงุดหงิดอะไรกับการที่ต้องมาเสียเวลานับนับเสร็จเขาก็ยังมีเวลาให้สำหรับการพับปกให้เราอีกปกหนังสืออันนี้ถ้ามาถึงบ้านเรานี่ถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยกับพนักงานในร้านหนังสือนี่ก็คงจะว่าเพื่อนเราว่านี่เคยขึ้นเรือด่วนนะเรือด่วนและแทนที่จะให้เหรียญสิบหรือว่าให้แบงค์ใหญ่ก็ให้เป็นเหรียญบาทพนักงานนี่คว้างเลยนะคว้างเลยบอกไม่เอาเหรียญจะเอาไม่เอาเหรียญบาทจะเอาเหรียญใหญ่ขี้เกียจนับอันนี้มาดูแล้วคนญี่ปุ่นนี่ถ้าพูดถึงในด้านหนึ่งชีวิตเขาก็เร่งรีบนะเวลาเขามีค่ามากเวลาเขานี่เขาจะซอยเป็นนาทีเลยเช่นเวลาขึ้นรถเวลานั่งรถเมล์หรือรถไฟนี่เวลาออกของรถนี่มันจะไม่ใช่เป็นตัวเลขกลมๆนะหรือไม่ใช่ตัวเลข5นาที15นาที20นาทีไม่ใช่มันจะซอยมาเป็นบ่าย37นาทีหรือว่า9โมง57นาที53นาทีคือซอยเป็นนาทีเลยถ้าซอยเป็นวินาทีได้เขาก็จะทำเหมือนกันนั้นบางในแง่หนึ่งเวลาเขาก็มีค่าแต่ว่าในด้านหนึ่งเขารู้จักคอยได้คอยแบบใจเย็นทีเดียวอีกช่วงหนึ่งก็ไปก่อนที่ไปถึงร้านหนังสือเนี่ยซึ่งอยู่ในซึ่งอยู่ติดกับสถานีรถไฟที่ใหญ่มากของโอซาก้าแล้วก็บริเวณนั้นมันก็เป็นย่านศูนย์การค้าที่มีคนทุกชนิดไม่ใช่ทุกวัยนี่มาซื้อของบนถนนบนฟุตบาทนี่มีคนเป็นพันนะเดินแต่ว่าก็สังเกตว่าพอเวลาข้ามถนนนี่เขาก็คอยนะถ้าเกิดไฟแดงก็จะคอยอันนั้นก็ธรรมดานะเพราะว่าถนนมันใหญ่นะ มันก็ต้องหยุดแหละเพราะรถมันเยอะมากแต่มีช่วงหนึ่งก็เดินผ่านถนนประเภทขนาดไม่ถึง3เมตรอ่ะคือมันถนนมันแคบกว่าเสาสองเสานี่ถนนมันเป็นถนนเล็กๆเป็นเรียกว่าเป็นซอยดีกว่าเป็นซอยนะแล้วซอยนั้นก็ดันมีไฟแดงไม่ให้มีไฟแดงไฟเขียวเป็นทางม้าลายก็ตอนที่ไปเดินไปถึงมันก็เป็นไฟแดงคนก็เป็นร้อยออยู่รถก็ไม่มีวิ่งนะไม่มีวิ่งผ่านไม่มีแต่แทนที่คนเขาจะเดินผ่านไปเลยเขาก็คอยเป็นนาทีทั้งที่ถนนมันก็แคบไม่มีรถวัยรุ่นที่คอยอยู่เขาก็ไม่ได้มีท่าทางหงุดหงิดอะไรก็คุยไปคุยโน่นคุยนี่อะไรไปบางคนก็โทรศัพท์ไปทั้งที่เขาก็คงมีจุดมุ่งหมายที่อยากจะไปให้ถึงไวๆเพราะว่าหลายคนก็เดินจำแต่ว่าเขาก็คอยได้ถ้าเป็นเมืองไทยหรือแม้แต่ตัวเองเนี่ยตอนนั้นก็รู้สึกมันไม่มีรถแล้วเนี่ยนะน่าจะเดินข้ามไปได้เลยถนนก็แคบมากเป็นซอยนะแต่ว่าเขาก็คอยอันนี้จะเห็นได้สังเกตอยู่เยอะแม้ทางการเข้าคิวคอยกินอาหารในร้านก๋วยเตี๋ยวซึ่งก็เป็นร้านเล็กๆหนึ่งคูหาก็ยืนก็เข้าคิวคอยก็มาสงสัยว่าทำไมในแง่หนึ่งก็น่าสนใจว่าเออเขาก็มีด้านที่ขัดแย้งกันอยู่ในด้านก็รีบเร่งรีบสัญญาณเครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีเขาที่มันต้องเรียกว่าเพิ่มเปิดปุ๊บติดปั๊บไอ้เขาเปิดปุ๊บติดปั๊บนี่ก็มาจากฮิตาชิก็เป็นของญี่ปุ่นสัญญาณโทรศัพท์ต่างๆนี่ต้องเร็วตอนนี้เขาไปเลย 4G ไปแล้วมั้งคือมันต้องเร็วต้องแรงแต่ได้ในด้านหนึ่งเนี่ยเขาก็คอยได้ไม่รีบใจเย็นมันมีคุณสมบัติ2อย่างในตัวคนคนเดียวกันซึ่งในแง่นี้ก็เห็นได้ชัดมันแตกต่างกับคนในเมืองคนในกรุงเทพมากทีเดียวเพราะคือใจร้อนรู้จักไม่รู้จักคอยให้ความรู้จักคอยนี่สำคัญมากทีเดียวเพราะว่าในการที่จะทำงานอะไรให้สำเร็จนี่โดยเฉพาะที่เป็นงานใหญ่มันต้องใช้เวลาเมื่อใช้เวลานี่ก็ต้องการรู้จักคอยก็จำเป็นมาคิดดูว่าไอ้ความรู้จักคอยใจเย็นคนญี่ปุ่นนี่มาจากไหนคิดว่าส่วนหนึ่งก็หรือเป็นส่วนสำคัญด้วยคือวิถีชีวิตของเขาโดยเพราะการที่ต้องเข้าคิวตั้งแต่เล็กคนญี่ปุ่นนี่เข้าคิวในแทบทุกเรื่องเพราะคนเยอะมากหรือเข้าคิวหรือว่าแม้กระทั่งการที่ต้องคอยรถคอยไฟเขียวคือตั้งแต่เล็กนี่เขาก็ถูกฝึกให้รู้จักคอยตั้งแต่เรื่องเล็กๆคือคอยไฟแดงต่อไปก็คอยถึงคิวเวลาไปซื้อของทีละน้อยทีละน้อยก็บ่มให้คนเหล่านี้เนี่ยเขารู้จักคอยไม่เมื่อถึงเวลาคอยเขาก็ไม่รีบร้อนไม่หงุดหงิดแล้วความจักคอยนี่ก็ทำให้เขาสามารถที่จะมันก็ไปส่งเสริมความภาคเพียรในการทำงานเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าการทำงานให้สำเร็จนี่มันต้องใช้เวลาพร้อมเป็นงานใหญ่บางทีใช้เวลาเป็นปีเขาก็คอยแต่เขาไม่ได้คอยเปล่าๆเขาก็ทำไปด้วยเวลาเตรียมสอบเขาก็หรือเวลาเรียนหนังสือหรือเวลาทำงานเขาก็ไม่ขวนขวายที่จะใช้ทางลัดเมืองไทยเดี๋ยวนี้ใช้ทางลัดในทุกเรื่องเพราะคอยไม่เป็น อันนี้มันก็ทำให้กลายเป็นคนฉาบฉวยได้ง่ายเพราะว่าความสำเร็จนี่มันต้องเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จทางโลกหรือความสำเร็จทางธรรมมันรู้แล้วแต่ต้องใช้เวลาทั้งสิ้นแม้ว่าท่านในหมู่นักปฏิบัติธรรมเมืองไทยคนไทยหลายคนเพิ่งปฏิบัติได้ไม่แค่สองสามวันก็บอกแล้วก็มาบ่นว่ามันเจ็บใจไม่สงบเลยนะคล้ายๆท้อแล้วการปฏิบัติก็แค่3วันเองนะแต่ว่ากลับท้อซะแล้วอันนี้ก็เป็นอาการของการที่ไม่รู้จักคอยคือไม่ได้มองว่ามันต้องใช้เวลาก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอันนี้ก็เหตุการณ์ที่คุณลักษณะแบบนี้มันมีอยู่ในคนญี่ปุ่นเนี่ยก็อาศัยปัจจัยสำคัญคือการกล่อมเกลาโดยสังคมนะการฝึกฝนในชีวิตประจำวันนะตั้งแต่เล็กอันนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะคนไทยสมัยก่อนก็มีธรรมะก็ผ่านการฝึกฝนโดยอาศัยการกล่อมเกลาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการมีสติความมีเมตตากรุณาันมีสิ่งที่ฝึกให้คนมีสติในชีวิตประจำวันอยู่หลายอย่างเริ่มตั้งแต่เวลาขึ้นเรือนขึ้นเรือนนี่ก็เดินเร็วไม่ได้มันเดินช้าเดินเร็วแล้วมันก็ตึงตังเพราะว่าเป็นพื้นไม้เวลาคนในเมืองมาวัดหรือว่าฝรั่งมาวัดอย่างสุขโตนี่มาใหม่ๆนี่ก็เดินเสียงดังเพราะว่าเขาถนัดกับการเดินบนพื้นคอนกรีตบ้านเรือนสมัยใหม่ก็เป็นพื้นมันก็เป็นพื้นที่แน่นหนาก็เดินเสียงดังพอมาวัดมากุฏิเนี่ยเสียงดังเลยเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ไม่ได้เกิดมากับบ้านแบบนี้แต่คนในสมัยก่อนนี่บ้านมันก็ไม่ได้บ้านที่แน่นหนาอะไรดังการเดินก็ต้องเดินอย่างแผ่วเบามันก็ทำให้เป็นการฝึกสติได้เวลาพายเรือก็เล็กนะเรือเล็กก็ต้องพายอย่างมีสติอย่างพระเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยสมัยก่อนก็พายอาศัยเรือมันก็เล็กมากมันก็ฝึกสติไปในตัวโดยที่ไม่ได้รู้ตัวเลยอันนี้เป็นวิถีชีวิตที่มันทำให้มันเป็นตัวกล่อมเกลาผู้คนให้มีสติมีความเมตตามีความรู้จักคอยแต่ถึงแม้ว่าสังคมในปัจจุบันมันแต่แล้วก็ตามถึงแม้สังคมในปัจจุบันมันจะไปในทางตรงข้ามก็คือมันเร่งรีบเร่งเร้าแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักวางใจให้เป็นหรือว่าฝึกฝนจิตใจมันก็สามารถจะยังคงรักษาความสงบเย็นความเนิบช้าเอาไว้ได้สมัยนี้สังคมแวดล้อมมันไม่เป็นใจแล้วแต่ว่าเราก็ต้องอาศัยการฝึกปัจจัยหรือสร้างปัจจัยภายในเข้ามาแทนที่เข้ามาทดแทนเรื่องการฝึกฝนจิตใจเนี่ยเรื่องสำคัญมากอย่างการรู้จักคอยเนี่ยนะถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกมันจะเร่งร้าวเร่งรีบนะแต่ว่าถ้าเรามีสติเรารู้ทันความเร่งรีบหรือร้อนรนที่เกิดขึ้นในใจรู้ทันแล้วก็วางมันก็ทำให้เราสามารถที่จะคอยได้แล้วคอยได้อย่างเป็นสุขด้วยหรือแม้กระทั่งเวลาทำงานบางทีมันก็เวลานึกถึงเนื้องานที่มันมากมันเยอะ แล้วก็ต้องใช้เวลาบางทีใจมันก็รีบนะรีบอยากจะทำให้เสร็จๆไวๆหรือไม่ก็เกิดผลตรงข้ามคือเกิดความท้อแท้โอ้มันนานหรือมันไกลเหลือเกินแต่ถ้าเรามีสติเรารู้ทันใจเราอยู่กับปัจจุบันไอ้ความกังวลความหนักใจหรือความร้อนรนเร่งรีบชนิดที่ทำให้เกิดความผุนผันพลันแล่นมันก็ครอบงำจิตใจไม่ได้ข้างรอบตัวก็จะรีบยังไงแต่ว่าเราก็ยังเย็นเราก็ยังทำของเราไปเรื่อยๆนะเพราะว่าอะไรเพราะเรามีสติอยู่กับปัจจุบันการมีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยในด้านหนึ่งมันก็หมายถึงการที่เราทำใจว่างทำใจว่างจากงานอื่นๆที่มันค้างคาหรือที่มันรอคอยอยู่มันจะมีงานอื่นคอยอยู่กี่ชิ้นเราก็วางไว้ก่อนอยู่กับงานที่เราทำเฉพาะหน้าหรือว่างานนั้นเนี่ยมันจะใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะเสร็จเราก็วางจุดหมายปลายทางเอาไว้ก่อนวางความคาดหวังเกี่ยวกับความสำเร็จเอาไว้ก่อนแล้วก็ทำงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันงั้นถ้าเราทำแบบนี้ถ้าเราวางใจแบบนี้เนี่ยนอกจากจะไม่เครียดแล้วเนี่ยยังทำให้เรามีสมาธิกับการได้อย่างเต็มที่ซึ่งก็สามารถทำให้เกิดผลดีขึ้นมาได้เรียกว่างานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขเพราะว่าการที่เรามีสติอยู่กับปัจจุบันวางสิ่งต่างๆนะลงชั่วคราวนะรวมทั้งความคาดหวังเกี่ยวกับความสำเร็จหลายคนอาศัยความคาดหวังเกี่ยวกับความสำเร็จนี่เป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวเร่งเร้าให้ทำงานแต่ว่ามันก็เป็นดาบสองคมเพราะว่าทำงานไม่สำเร็จอย่างที่คาดก็เป็นทุกข์ในเดียวกันที่จริงมันทุกข์ตั้งแต่ตอนที่เริ่มทำตั้งแต่กำลังทำแล้วเราพอเกิดความเกรงคาดหวังในความสำเร็จก็ทำให้เกรงเพราะกลัวงานจะออกมาไม่ดีไอ้ความอยากกับความกลัวนี่มันมาด้วยกันนะอยากให้งานสำเร็จก็กลัวว่าจะไม่สำเร็จอยากให้งานดีก็กลัวว่างานจะไม่ดีอยากให้เสร็จเร็วก็กลัวว่าจะเสร็จไม่ทันไอ้ความกลัวเนี่ยที่มันทำให้เป็นเวลาทำงานและความกลัวก็มาเกิดขึ้นจากความอยากนั่นเองจางจื้อเขาพูดถึงช่างคนหนึ่งจางจื้อนี่เป็นปราชญ์ชาวจีนสมัยพุทธศตวรรษที่3เป็นลูกศิษย์รุ่นที่2รุ่นที่3ของเหล่าจื้อผู้ตั้งลัทธิเต๋าจางจื้อนี่เขียนหนังสือได้มีเสน่ห์มากแล้วก็มันติดดินคือในบางเรื่องก็ลอยลึกซึ้งโลกุตระไปเลยแต่บางเรื่องนี่ก็เป็นเรื่องที่เอามาใช้กับชีวิตได้ก็พูดถึงช่างคนหนึ่งชื่อขิงนี่เป็นช่างไม้ที่แกะสลักที่ทำที่แขวนระฆังได้สวยงามมากที่แขวนระฆังนี่เขาสามารถจะทำเรากับว่าเทวดาเนรมิตก็มีคนถามขิงว่ามีเคล็ดลับอะไรในการสร้างสรรค์งานได้งดงามมากขิงก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกไม่มีเคล็ดลับอะไรก็เพียงแต่ว่าก่อนที่เขาจะทำงานเขาก็ใช้คำว่าถือบวชคือทำใจสงบภาวนาได้3วันเขาก็ลืมเขาก็ไม่นึกถึงความสำเร็จก็ใช่ว่าลืมความสำเร็จก็คือไม่นึกถึงมันภาวนาได้5วันเขาก็ลืมหรือไม่นึกถึงคำชื่นชมหรือว่าคำวิจารณ์ที่เกิดขึ้นจากผลงาน ภาวนาไปได้7 วันเขาก็ลืมเรื่องตัวตนไปเลยคือวางเรื่องตัวตนไปเสร็จแล้วเมื่อใจเขาพร้อมเขาก็ออกไปเข้าไปในป่าเห็นต้นไม้พอเห็นต้นไม้ที่มันเหมาะไอ้ภาพที่แขวนระฆังก็ปรากฏกับสายตาเขาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือเขาปล่อยให้มือเขาทำงานไปแล้วมันก็ออกมาอย่างที่เห็นอันนี้มันก็เป็นแบบอย่างเป็นเรียกว่าเป็นวิธีการทำงานที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันชี้เห็นว่าคนเรานี่จะการที่จะทำงานให้ได้ดีเนี่ยมันต้องอาศัยจิตที่ว่างหรือก็วางอยู่กับสิ่งที่อยู่กับงานเฉพาะหน้าวางความสำเร็จวางความคาดหวังต่างๆลงผลงานมันจะออกมาเป็นยังไงก็วางมันจะเสร็จเมื่อไหร่ก็วางหรือลืมมันไปก่อนชั่วคราวและสิ่งนี้มันก็ทำให้เราสามารถจะทำงานได้อย่างต่อเนื่องมีพลังไม่ทุกข์แม้ว่าจะประสบความล้มเหลวไม่สำเร็จก็ไม่ท้อไม่ถอยก็ทำไปเรื่อยๆทำล้มก็ลุกแล้วเดินต่อล้มอีกก็ลุกแล้วก็เดินต่อล้มแล้วลุกก็เดินต่อจนกระทั่งในสุดมันก็ต้องสำเร็จวันยังค่ำนึกถึงคุณป้าคนหนึ่งชาวเกาหลีนะแกเป็นคนขายผักแล้วแกก็พอแกอายุมากปรากฏว่ามีปัญหาไม่มีคนขับรถแกก็เลยตั้งใจจะขับรถเองแต่ว่าเกาหลีนี่มันต้องมีใบขับขี่ก็เหมือนทั่วที่อื่นนะแกก็ไปสอบใบขับขี่แต่ว่าแกก็สอบหลายครั้งมากนะตอนที่อาตมาได้ฟังข่าวแกครั้งแรกนี่ประมาณเดือนกุมภาปี52แกเป็นข่าวเพราะว่าแกสอบมาแล้ว775ครั้งแล้วก็ไม่ได้ขนาดเจ้าหน้าที่อยากจะช่วยแกก็ช่วยไม่ได้แกไม่ผ่านข้อเขียนมันมี100มันมี50ข้อ100คะแนนถ้าแกทำได้30ข้อแกก็ผ่านแล้วแต่แกทำไม่ได้มาได้ข่าวที่เดือนพฤศจิกแกสอบได้แล้วหลังจากที่สอบไป950ครั้งก็เป็นข่าวทั่วโลกแล้วโอ้แกก็ดีใจนะอันนี้ก็มันเป็นตัวอย่างความเพียรนะความเพียรแต่ถามว่าแกเพียรได้อย่างไรในเมื่อแกล้มแล้วล้มเล่าล้มแล้วล้มเล่าแต่เราคิดว่าแกต้องมีอย่างนึงคือแกแม้จะมีความเพียรความพยายามและความรู้จักคอยแล้วเนี่ยแกยังเป็นประเภทว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นกับความสำเร็จแม้ว่าแกอยากจะได้ใบขับขี่แต่ไม่ได้แกก็ไม่เสียใจกับมันก็ทำต่อคือคนเราถ้ามีความยึดมั่นกับความสำเร็จมากๆเนี่ยถ้าไม่ได้เนี่ยหรือล้มเหลวเนี่ยมันก็จะท้อง่ายอย่างสอบใบขับขี่ไปสัก10ครั้งเนี่ยอย่าว่า10ครั้งเลย5ครั้งนี่ไม่ได้ก็เลิกแล้วท้อเพราะว่าท้อถอยถ้าความท้อถอยมันเกิดจากความที่ไปยึดมั่นถือมั่นกับความสำเร็จคือต้องให้ได้ต้องให้ได้ต้องให้ได้พอไม่ได้นี่มันก็เสียใจพอเสียใจมากๆก็ท้อแต่คุณเป้านี่แกคิดว่าแกคงมีการวางใจที่ดีนอกจากความเพียรพยายามความมุ่งมั่นแล้วแกก็รู้จักวางใจในแง่ของความสำเร็จในแง่ของผลด้วยก็คือว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นกับมันมากไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ทำใหม่มันก็แปลกนะคนที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วทำไมสอบต้อง900กว่าครั้งแต่นี่ก็คือความสิ่งที่ดูมันขัดแย้งกันในตัวแต่ว่า มันก็เป็นเหตุเป็นผลกันนะเพราะว่าถ้าไปยึดมั่นถือมั่นก็จะท้อถอยตั้งแต่ต้นมือหรือว่าตั้งแต่กลางทางแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างความรู้จักคอยด้วยรู้จักคอยจะใช้เวลา4ปีนะ2548จนถึง2552แกสอบเกือบทุกวันวันเว้นวันก็มีเพราะว่าแกสอบก็แล้วกับครั้งนี้ทำมันต้องเรียกว่าวันเว้นวันทีเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องการวางใจเป็นจนกระทั่งประสบความสำเร็จแม้ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ตามแต่ในระหว่างที่แกทำแกคงจะไม่ได้มีความเครียดความงุนงงเท่าไหร่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่ะพรุ่งนี้มะรืนนี้ไปสอบใหม่ในยุคปัจจุบันในสมัยนี้เนี่ยเรื่องการวางใจให้เป็นเนี่ยสำคัญมากมันสามารถที่จะทำให้เราทำงานยากๆได้อย่างต่อเนื่องหรือถึงแม้จะไม่ยากแต่เป็นงานที่ต้องใช้เวลาแล้วก็สามารถจะทำได้และทำได้อย่างมีความสุขนอกจากการอยู่กับปัจจุบันแล้วในการที่เรารู้จักมองในแง่บวกนะมันก็เป็นแรงตัวเพิ่มตัวเติมพลังให้กับชีวิตของเราทำให้มีเรื่องมีแรงทำงานได้ในขณะที่คนอื่นเห็นแต่ปัญหาเห็นแต่ปัญหาแต่บางคนเห็นโอกาสในขณะที่บางคนเห็นแต่ความล้มเหลวแต่คนเห็นว่าเห็นบทเรียนจากความล้มเหลวนั้นมันก็ทำให้เขามีเรื่องมีแรงที่จะทำงานต่อไปได้เพราะว่าได้เก็บเกี่ยวบทเรียนจากความล้มเหลวอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งกลายเป็นทุนที่สำคัญในการผลักดันให้เกิดความสำเร็จขึ้นมาได้บางทีเพียงแค่ไม่ต้องมองหาความมองไม่ต้องมองแง่บวกหรือมองหาด้านดีของสิ่งต่างๆเพียงแค่ทำใจให้ว่างนะมันก็สามารถที่จะเจอสิ่งดีๆได้ไม่ยากเพราะว่าบางทีบ่อยครั้งสิ่งดีๆมันก็มาปรากฏแก่เราเองโดยที่เราไม่ต้องไปหามันมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นไส้เลื่อนเขาเป็นคนทำงานหนักมากแล้ววันนึงก็เป็นไส้เลื่อนผ่าเสร็จเขาก็ต้องพักที่โรงพยาบาลอยู่สักวันสองวันเสร็จแล้วก็ต้องมาพักที่บ้านอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนั่นเป็นครั้งแรกที่เขาทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่นั่งอย่างเดียวแล้ววันหนึ่งเขาก็ไปตอนบ่ายๆเขาก็ไปนั่งอยู่ระเบียงบ้านบ้านเขาอยู่ในกรุงเทพชานเมืองประมาณสักบ่ายสามนั่งเขาก็นอนเขาก็นั่งนั่งจะเรียกว่าใจลอยก็ได้แต่ช่วงหนึ่งใจเขาก็นิ่งแล้วเขาก็ได้ยินเสียงนกร้องนกเขาร้องทีแรกก็ร้องตัวหนึ่งก่อนตอนหลังก็ร้องหลายตัวแล้วก็กลายเป็นการร้องประสานเสียงกันและมีนกชนิดอื่นร้องด้วยเขาฟังเขาก็มีความสุขมากนะสุขก็เกิดความซาบซึ้งอิ่มเอิบนะมันเป็นความปิติเสร็จแล้วมันก็มีความคิดแวบหนึ่งโผล่เข้ามาว่าเขาอยู่บ้านนี้มา20ปีแล้วอยู่บ้านกับลูกสาวยังตัวเล็กๆตอนนี้ลูกสาวก็เข้ามหาวิทยาลัยแล้วทำไมเขาไม่เคยได้ยินเสียงนกร้องเลยแบบนี้เลยคำตอบก็คือว่าใจเขาไม่เคยว่างใจเขาคิดแต่เรื่องงานการตลอดเวลาคิดแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยเขาใจเขาว่างเพราะสังขารไม่อำนวยให้ทำอะไรได้ไอ้ช่วงที่ใจมันว่างนั่นแหละมันก็เปิดรับเสียงร้องของนกรับรู้เสียงร้องของนกได้อย่างเต็มที่เลยเต็มเลยแล้วเขาก็เลยพบโอ้โหบ้านเขานี่มันมีของดีมาโดยตลอดโดยที่เขาไม่ตระหนักเลย ความสุขนี่มันไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยมันก็มีอยู่แล้วที่บ้านเขาแต่เขาไม่ทันสังเกตเพราะใจเขาไม่เคยว่างเพียงแค่ทำใจให้ว่างก็สามารถจะรับรู้ความสุขที่อยู่ในบ้านหรือที่อยู่ใกล้ตัวได้สมัยนี้คนเราไปหาความสุขจากที่ไกลๆนะและเราลืมที่จะสัมผัสกับความสุขที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือที่อยู่รอบตัวเรามันไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยบางทีเพียงแค่ทำใจให้ว่างเท่านั้นแหละหรือเพียงแค่เปิดรับสิ่งที่มันปรากฏแก่เราเท่านั้นมันเคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่สถานีรถไฟใต้ดินที่วอชิงตันช่วงตอนเช้าเป็นช่วงรัชอาเนี่ยคนก็รีบไปทำงานกันแต่ว่าในสถานีมันมีคนหนึ่งเสียไวโอลินคล้ายๆเป็นเสียไวโอลินหาเงินนะในเมืองนอกมีเยอะคล้ายๆเป็นถ้าสบายเราก็เรียกวันนิพกนะแล้วศิลปินเปิดหมวกนะเขาเสียไวโอลินอยู่ตรงใกล้ๆตรงเลยทางเข้าไปหน่อยก็สีประมาณ45 นาทีมีคนมานั่งฟังมีคนมายืนฟังเขาแค่20 คนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ฟังประเดี๋ยวเดียวแค่หยุดฟังประเดี๋ยวเดียวแล้วก็ไปมีเด็กคนหนึ่ง3-4 ขวบมากับแม่ก็มาหยุดฟังตั้งใจฟังเพราะว่าสักพักแต่เดี๋ยวแม่ก็ลากตัวไปเพราะว่ารีบพาไปขึ้นรถวันนั้นเขาได้เงินประมาณ 20-30 เหรียญก็ไม่เยอะอะไรนะคนฟังก็ประมาณเนี่ย 20-30 คนแล้วก็ฟังแบบประเดี๋ยวประดาวบอกว่านักเสียไวโอลินคนนั้นเนี่ยชื่อโจชัวเบลนี่เป็นนักเสียไวโอลินอันดับหนึ่งอันดับต้นๆของโลกเมื่อวันก่อนนั้นเนี่ยเขาไปเปิดแสดงสดที่นิวยอร์กบัตรนี่ขายหมดเลยนะแล้วตั๋วมันก็ราคาแพงมากแต่ว่าพอมาเล่นที่สถานีรถไฟใต้ดินวอชิงตันแทบไม่มีคนสนใจเลยเพลงที่เขาแต่งเพลงที่เขาบรรเลงก็เพราะมากเพลงของบาร์คแล้วไวโอลินที่เขาสีก็ราคาแพงมาก2-3 ล้านเหรียญมันเก่านะประมาณ200 ปีแล้วคือพูดง่ายคือศิลปินระดับโลกนี่มาบรรเลงฟรีๆให้ฟังปรากฏไม่มีคนฟังมีคนน้อยมากที่สนใจฟังหรือว่าหยุดฟังในขณะที่เวลาเปิดแสดงสดนี่คนเสียเงินกันเป็น$100เนี่ยเพื่อจะฟังการบรรเลงของเขาอันนี้มีเขานี่เป็นการทดลองนะเพราะว่ามีการแอบถ่ายดูพฤติกรรมของผู้คนตลอดที่โยโชเบลเขาแสดงเขาก็ตั้งคำถามทำไมเพลงเพราะๆดีๆอย่างนี้ไม่มีคนฟังเพราะทุกคนคำตอบคือทุกคนเร่งรีบใจไปอยู่ข้างหน้าใจไปอยู่ที่ทำงานน้อยคนที่ใจจะอยู่กับปัจจุบันคือถ้าใจอยู่กับปัจจุบันเนี่ยตอนที่เดินผ่านโดยโชว์เบลนี่คงต้องสะดุดใจแล้วมันเพลงมันพอนะแต่ว่าคนทุกวันนี้ใจมันอยู่ข้างหน้าใจมันไม่ว่างคิดถึงเรื่องงานเรื่องการเลยไม่รับรู้สิ่งเพลงที่ไพเราะที่งดงามที่มันอยู่ในปัจจุบันขณะนี่ถึงบอกว่าเพียงจริงๆคนเราไม่ต้องทำอะไรมากเพียงแค่ใจเราอยู่กับปัจจุบันใจเราว่างอยู่กับปัจจุบันให้ความสุขมันก็สามารถจะเข้ามาหาเราได้โดยที่เราไม่ต้องไปหาเขาไม่ต้องไปหาความสุขไม่ต้องไปวิ่งหาแต่ความสุขมันจะวิ่งมาชนเราเองในรูปของเสียงเพลงในรูปของนกร้องในรูปของผู้คนที่มีน้ำใจเป็นต้น จะว่าไปความเพราะฉะนั้นความสุขเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากอาตมาว่าในเวลาทำงานก็ถ้าเราเปิดใจให้ว่างบ้างเนี่ยมันก็สามารถจะพบความสุขได้ไม่ยากที่จริงอย่าว่าแต่สถานีรถไฟใต้ดินเลยนะในวอชิงตันเนี่ยแม้กระทั่งเนี่ยหน้าวัดเนี่ยอย่างตอนนี้ก็มีเสียงนกร้องอากาศก็ดีเคยพาคนเดินจงกรมเดินเรียงแถวเรียงหนึ่งนะไปจนถึงเกือบเข้าหมู่บ้านแล้วกลับมาก็ประมาณ45 นาทีมาพอถึงหน้าวัดก็เลยถามประสบการณ์เขาถามความรู้สึกเขาคำถามนี้คือว่าเมื่อกี้มีใครได้ยินเสียงจิ้งหรีดหรือเปล่าเกือบครึ่งนะบอกไม่ได้ยินทั้งที่จิ้งหรีดนี่มันร้องตลอดทางถามว่าทำไมไม่ได้ยินก็เพราะว่าคิดถึงลูกไม่มีคิดถึงลูกคิดถึงงานคิดถึงงานห่วงงานมันก็บอกนึกถึงบ้านคือพอใจมันนึกแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ว่างที่จะรับฟังรับรู้เสียงจิ้งหรีดแล้วอย่าว่าแต่เสียงนกนะที่มันมาเป็นครั้งคราวเสียงนกนี่มันก็ยังพอว่าอาจจะไม่ได้ยินเพราะว่ามันมาเป็นช่วงๆแต่จิ้งหรีดนี่มันร้องเป็นระยะเลยอันนี้เรียกว่าใจไม่ว่างใจไม่ว่างเพราะว่ามันไปจมอยู่กับความคิดพอใจไม่ว่างเนี่ยมันก็เหมือนกับแก้วน้ำที่มันเต็มจะเติมอะไรไปก็ไม่เข้าแล้วเสียงนกเสียงจิ้งหรีดก็ไม่ได้ยินแล้วทั้งที่มันเป็นของฟรีๆที่ฟังแล้วก็ให้ความสุขง่ายๆกับเราได้แต่เราก็ไม่รับรู้พอใจไม่ว่างแต่บางทีใจไม่ว่างเพราะเหตุอื่นก็ได้นะไม่ใช่เพราะใจลอยเคยพานักปฏิบัติที่ยุวพุทธนี่ไปเดินจงกรมแถวรอบๆสำนักงานเขาศูนย์เขาอยู่ที่เพชรเกษมบางแคตอนเช้าๆมันก็สงบนะแล้วก็มีเสียงนกร้องเป็นครั้งคราวก็เป็นระยะนะพอเดินเสร็จก็ถามเขาว่ามีใครได้ยินเสียงนกร้องไหมส่วนใหญ่ก็บอกว่าได้ยินแต่มีคนหนึ่งมีสองสามคนไม่ได้ยินถามเขาว่าไม่ได้ยินเพราะอะไรก็ได้คำตอบเขาไปเพ่งที่เท้าจิตไปเพ่งที่เท้าพอจิตเขาไปเพ่งที่เท้าเนี่ยเขาก็ไม่รับรู้อะไรแล้วในการเพ่งแบบนี้ก็เรียกว่าใช้สมาธิแต่ว่ามันไม่ใช่สตินะการปฏิบัติธรรมไม่ได้แปลว่าจะต้องไปเพ่งที่ส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างเดียวการเจริญสติก็หมายถึงการที่เราเปิดใจที่จะรับรู้ปัจจุบันรับรู้กายที่เคลื่อนไหวใจที่คิดนึกอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนนั้นคือว่าเมื่อมันมีเสียงอะไรปรากฏขึ้นใจก็ว่างที่จะรับรู้ได้ท่านติณทันท่านใช้คำว่า awareness คือการเจริญสติมันทำให้เกิด awareness การรู้ทั้งข้างในคือรู้เรื่องตัวเองแล้วก็รู้ข้างนอกคือรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเสียงรถยนต์ดังมาก็ได้ยินเสียงนกดังมาก็ได้ยินรถวิ่งผ่านมาก็เห็นแต่ว่าสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าเห็นแล้วก็วางไม่ใช่เป็นการปิดหูปิดตาปิดใจไม่ให้รับรู้การปฏิบัติบางอย่างนี่มันทำให้ใจนี่มันปิดนะไม่รับรู้อะไรอย่างเช่นการเพ่งไปเพ่งที่เท้าก็ไม่ได้ยินเสียงนกร้องแล้วอย่าว่าแต่หรือแม้แต่เห็นก็ไม่เห็นนะไปเพ่งที่เท้าก็ไม่เห็นรถผ่านไปผ่านมาหรือว่ารถกำลังวิ่งเข้ามาหาไม่เห็นอันนี้เราว่ามันขาด awareness หรือการรับรู้การเจริญสติเนี่ยมันจะช่วยทำให้ใจเราเนี่ยรับรู้ทั้งภายในและภายนอกก็ตรงกับที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนนะหลวงพ่อคำเขียนเคยเล่าว่าตอนที่ปฏิบัติใหม่ๆกับหลวงพ่อเทียนเมื่อ30-40 ปีก่อนท่า านหนักไปทางสมถะมากเวลาปฏิบัติก็จะปิดประตูปิดหน้าต่างเพื่อจะให้เกิดความสงบวันหนึ่งหลวงพ่อเทียนเดินผ่านมาก็ถามว่าทำอะไรอยู่เดินผ่านหน้ากุฏิก็มีเสียงตอบจากข้างในว่ากำลังปฏิบัติครับหลวงพ่อเทียนก็ถามหลวงพ่อเทียนว่าเห็นผมไหมไม่เห็นครับแล้วทำไมถึงจะเห็นต้องเปิดประตูครับหลวงพ่อเทียนก็ไปเปิดประตูแล้วก็ยืนอยู่ใกล้ธรณีประตูหลวงพ่อเทียนก็ถามว่าข้างนอกเห็นไหมเห็นครับข้างในเห็นไหมเห็นครับนั่นแหละปฏิบัติอย่างนั้นแหละแล้วท่านก็เดินออกไปนี่ท่านสอนอันนี้ท่านสอนว่าอะไรถ้าไม่บอกว่าเวลาปฏิบัติธรรมให้เปิดประตูหน้าต่างไม่ใช่นะอันนั้นเป็นนั่นไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการเน้นแต่ท่านต้องการเน้นว่าอย่าไปเพ่งเข้าในมากให้ใจมันรู้ข้างนอกด้วยสมัยก่อนหลวงพ่อเทียนท่านก็ไม่ค่อยเทศน์ไม่ค่อยสอนมากแต่ท่านใช้อุบายแบบนี้เพื่อสอนคนหลวงพ่อคำเขียนก็เลยเข้าใจอ๋อการเจริญสตินี่มันไม่ใช่แค่ไปเพ่งอยู่ข้างในแต่ว่าหมายถึงการที่สามารถจะรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ว่ารับรู้แบบไม่ติดนะผู้ใดคือเห็นทั้งนอกเห็นทั้งข้างในก็ตรงกับที่หลวงพ่อท่านจินตนหันว่า awareness ก็คือมันรู้ทั้งข้างในข้างนอกเหมือนท่านจินตนหันบางทีท่านก็ขยายความว่า awareness เกี่ยวกับโลกที่มันเกิดขึ้นด้วยรับรู้โลกที่มันเกิดขึ้นอันนี้แหละที่ทำให้เป็นที่มาของคำว่า engage Buddhism คือรับรู้โลกที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่นิ่งดูได้รวมหรือว่ารู้เท่าทันโลกที่มันเกิดที่กำลังเป็นอยู่ awareness ของท่านตินาหารก็เลยมีความหมายที่กว้างกว่าที่เข้าใจกันหรือว่าที่เคยสอนกันแต่สิ่งอันนึงที่มันจะช่วยได้ก็คือว่ามันทำให้ใจเราเปิดรับความสุขได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไปวิ่งหาไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปมองแง่บวกก็ได้เพียงแค่ทำใจให้ว่างเองสิ่งที่เป็นบวกก็เข้ามาหาเราเองเข้ามาสู่จิตใจของเราเองขอเพียงแต่ใจเราไม่ปิดรับเท่านั้นเองแล้วก็พูดกันเท่านี้จบกัน